พร้อมทั้งก็ว่าคาถาสะกดไปด้วยจากนั้นก็ใช้ผ้ายันมาห่อแล้วก็เก็บเข้าย่ามก็เป็นอันเสร็จพิธีสาเหตุของเรื่องก็มาจากว่าเป็นการเข้าใจผิดของเพื่อนบ้านในกรณีที่ดินซึ่งทางปู่และย่ารวมทั้งทุกคนในบ้านไม่รู้เรื่องด้วยแต่เมื่อเพื่อนบ้านผู้นั้นถูกเจ้าหน้าที่ที่ดินมาตรวจรังวัดก็คิดว่าปู่ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนั้นก็เลยอาฆาตแค้นว่าเสียผลประโยชน์หาว่าปู่แกล้งก็เลยจ้างคนมีวิชามาทำของใส่อย่างว่าเนี่ยและในขณะที่อาจารย์เขมรกำลังทำพิธีสอนถอนคุณไสอยู่นั้นเพื่อนบ้านคนที่ว่านี่ก็มาด้อมๆมองๆดูอยู่ด้วยภายหลังเมื่อได้แก้ไขเรียบร้อยอาจารย์ก็กลับไปท้ายเหมืองก็มีข่าวมาอีกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นตามไปหาอาจารย์ของเขาถึงบ้านจะให้อาจารย์ทำคุณไสใส่ปู่กับย่าอีกแต่ว่าอาจารย์ไม่รับทำเรื่องราวก็เลยจบลงเอยกันไปโดยที่ไม่มีการแก้แค้นตอบโต้จากทางญาติทางฝ่ายของคุณวัชระปัจจุบันเนี่ยปู่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอายุก็ประมาณสัก80กว่าส่วนย่ายังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณวัชระหวังว่าคงจะให้ความรู้และข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างในทางที่ดีกับท่านผู้ฟังนะครับมาถึงเรื่องแปลกๆครับที่หมู่บ้านใหญ่ในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีอยู่หลายหมู่บ้านด้วยกันที่ครอบครัวของคุณสมบุญอยู่นี่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันมีคนอยู่อาศัยเยอะเต็มไปหมดรถก็เยอะขับกันอุตลุดไม่ค่อยเกรงใจกันพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยตัวดีเกิดเรื่องกับคนอื่นเขาบ่อยๆในนิสัยแย่มากคนสติไม่ดีก็มีไม่รู้มายังไงมาอยู่ในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเห็นแล้วก็น่าสงสารบางวันก็คงไม่ได้กินอะไรเห็นไปหาของที่ศาลหน้าหมู่บ้านกินแต่บางทีก็เห็นแม่ค้าหมูปิ้งก็ให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งแกกินบ้างคิดว่าอายุของแกก็อยู่ในราวๆ50ปีที่บ้านของคุณสมบุญเนี่ยยายเปิดเป็นร้านขายของชำยายเห็นแกผ่านมาบางทียายก็ให้ขนมแกไปกินบ้างยายบอกสงสารพอแกรับของแล้วก็จะยิ้มแล้วก็จากไปมีอยู่วันหนึ่งแกเดินเข้ามาในร้านยายกำลังขายของยุ่งอยู่ทีเดียวยายก็โบกมือให้แกไปก่อนแกก็ยืนมองไม่ออกไปอ่ะยายขายของให้ลูกค้าแล้วก็เหลือไปเห็นก็พูดว่าอ้าวยังไม่ไปอีกเหรอมีอะไรหรือเปล่าแกก็ชี้มือไปที่ขนมถุงที่ยายเคยให้ยายก็เข้าใจว่าแกอยากกินก็หยิบยื่นให้แกไปแกได้ขนมแล้วก็ยกมือไหว้ก่อนพละไปก็ยกมือข้างขวาโบกไปโบกมาเป็นการบ๊ายบายยายเห็นก็หัวเราะเอ้ยวันนี้มาแปลกไม่รู้ไปจำใครมาหรือใครสอนไม่รู้บายบายพอเช้าวันใหม่ก็ได้ยินว่าคนบ้าคนนั้นตายแล้วยายไปซื้อกับข้าวที่ตลาดได้ยินแม่ค้าคุยกันเป็นเรื่องใหญ่ยายถามว่าคนบ้าเป็นอะไรตายแม่ค้าก็บอกว่าโดนหมาที่เขาเลี้ยงไว้กัดตายหมาที่ตัวใหญ่ดุที่มีข่าวกัดเด็กตายอยู่บ่อยๆแหละแกโดนหมากัดตอนกลางคืนบ้านหลังใหญ่ในซอย10เนี่ยเขาปล่อยหมาตอนกลางคืนแกไปนอนข้างบ้านเขาหมาเนี่ยมันเก่งมากกระโดดข้ามรั้วออกมาข้างนอกได้แล้วมันก็มากัดแกจนตายโดยที่เจ้าของหมาไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่านอนห้องแอร์เพื่อนบ้านได้ยินเสียงหมากัดแต่ก็นึกว่าหมามันกัดกันเองไม่นึกว่ามันจะกัดคนมูลนิธิเก็บศพไปแล้วตั้งแต่ตอนเช้าที่มีคนมาพบศพยายกลับมาเล่าที่ร้านพึมพำบอกโอ้ขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะแล้วยายก็นึกได้ว่าเมื่อวานในแกมาขอขนมกินยกมือไหว้ก่อนไปยังโบกมือลาซะอีกราวแกเหมือนกับแกรู้ตัวว่าแกจะไม่ได้มาที่ร้านนี้อีกแล้วยายเชื่อว่านั้นมันเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุว่าแกจะตายตอนดึกคืนนั้นยายลุกมาเข้าห้องน้ำก็มองออกไปหน้าร้านเปิดไฟเอาไว้ตลอดคืนยายก็เห็นอะไรบางอย่างอ้าวนั่นใครมายืนอยู่ยืนเฉยๆไม่กระดุกกระดิกยายเกรงว่าจะเป็นคนร้ายที่จะมาโจรกรรมของในร้านยายก็ย่องไปดูใกล้ๆพอยายได้ระยะก็แอบมองไปแต่ยายก็ไม่เห็นใครเอ๊ะหายไปแล้วยายมองจนทั่วหน้าร้านเท่าที่จะมองเห็นแต่ก็ไม่เห็นใครยายก็กลับเข้าที่นอนยายนอนที่ชั้นล่างนี่แต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะนี่จะมาดีหรือว่ามาร้ายทีนี้ยายก็นอนไม่หลับสิเพราะเป็นห่วงข้าวห่วงของยายดูนาฬิกาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาตีสองอีกนานกว่าจะสว่างยายลุกไปทำเป็นว่าตื่นแล้วนะอย่าได้มาทำอะไรเป็นอันขาดที่ยายระแวงก็เพราะในช่วงนั้นร้านค้าถูกงัดหลายร้านแล้วก็ขนสินค้าไปเกลี้ยงร้านเลยยายก็กลัวว่าที่ร้านจะโดนเขาบ้าง